בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות פסח, הלכה ג'. עניין יציאת מצרים ואכילת מצה ואיסור חמץ במשהו. על פי המאמר ראיתי והנה מנורת זהב וכו'. ראיין שם כל המאמר שכולו סובב הולך על עיקר יקר הגנוכה והנחה של איש הישראלי. שהושלמו את החסרונות וכו' לעיין שם היטב. כי על ידי הגנוכה והנחה שהוא בחינת עריכת הרוח, בחינת ערך אפיים, על ידי זה ממשיכים רוח חיים לחיסרון, ועל ידי זה נשלם החיסרון. אך מאחן מקבלים הרוח חיים, ומהצדיק הדור, כי ממנו תוצאת הרוח חיים לכל אחד. כי עיקר רוח חיים הוא בתורה, וזה בחינת רוח צפונית מנשבת בכינור של דוד, שהיה בו חמישה נימין כנגד חמישה חומשי תורה, אשר משם הרוח חיים, בחינת חמישה אונה אית לרעה וכו'. והרשעים החולקים על הצדיק הם ממשיכים עריכת הרוח שלהם מערב דסיטרא אחרא, בחינת עשיו, בחינת יש לי רע וכו'. והרוח שלהם גדול בשעתו, בחינת רוח שערה, אך לסוף, מסייר גופה ונשמטה בחינת להעבידו וכו'. ועל כן אסור להתגרות בהם כי מחמת שהרוח שלהם גדול בשעתו יכול להזיק לו חס ושלום בחינת כל צורריו יפיח בהם. בחינת תחריש כבלה רשע צדיק ממנו. כבלה ממש. כי הוא בולע אותו חס ושלום על ידי עריכת הרוח שלהם שהוא גדול בשעתו כנל. כי צדיק ממנו בולע, אבל אם לא מישהו צדיק גמור, או שמקורב לצדיק כזה שהוא צדיק גמור, אז אינו מתיירא מהם כלל. וצדיק גמור הוא מי שכבר ברר כל הארבעה יסודות, והכניע וביטל הרע שבהם לגמרי, עד שאין בו שום רע כלל. ואז הוא יכול להיות משפיל רשעים עדי ארץ וכו'. כי הוא יכול להוריד עצמו לתוך הצינור של הרשע, שהוא המידה הרעה שהגביר עליו הרשע, ולהכניעו ולהשפילו וכו'. ולברר ארבעה יסודות זוכין על ידי תורה ותפילה. היינו על ידי לימוד הפוסקים, על ידי שמבררין הקשר מן הפסול וכו', על ידי זה מבררין הטוב מן הרע מכל ארבעה יסודות. אך השכל הזה לברר את ההלכה פסוקה, זה השכל מקבלין על ידי התפילה שמשם יוצא מעיין החוכמה וכו'. כי תפילה היא בריאה בכוח, ותורה היא בחינת בריאה בפועל וכו'. ומבואר שם בסוף המאמר על פסוק, אנוכי השם אלוקיך, המלכה מארץ מצרים, מרחב פיך ועמלהו, כי בחינת עריכת הרוח חיים להשלים החיסרון, ובחינת מלוא פום, עיין שם. ובמצרים שהיו קודם קבלת התורה, שמשם תוצאת הרוח חיים כנל, על כן, קודם יציאת מצרים נאמר מקוצר רוח, הפך עריכת הרוח. וזהו, אנוכי השם אלוקיך, המלכה מארץ מצרים וכו'. אז, ארחב פיך ועמלאו בחינת מלוא פום, בחינת עריכת הרוח וכו', עיין שם. א', וזה בחינת פסח. כי עיקר גלות מצרים היה בבחינה הנעל שלא היו יכולים להתגבר להמשיך הרוח חיים דקדושה להשלים חסרונם. כי עדיין היה קודם קבלת התורה בחינת מקוצר רוח כנל. ועל כן גבר עליהם גלות מצרים ופרעו, שזהו בחינת תחריש כבלה רשע צדיק ממנו, שהתגבר עליהם בחינת הרוח דסיטרא אחרא שהוא רוח הטומאה, טומאת מצרים שהוא רוח שערה. בחינת עשיו איש שעיר שהוא השר של מצרים. ואז התגברו ורצו לבלוע חס ושלום את ישראל שהם בחינת הרוח חיים דקדושה, בחינת כבלה רשע צדיק ממנו. היינו שהרוח שערה שגדול בשעתו, בחינת כל צורריו יפיח בהם, רצה לבלוע חס ושלום את הרוח חיים דקדושה, שמשם יונקים ישראל על ידי שלא לא היה לישראל כוח להמשיך עריכת הרוח חיים מחמת שלא קיבלו התורה עדיין כנל. כי גלות מצרים הוא בחינת בליה, בבחינת ותבלעני מצולה, שהם מצולות ים, בחינת מצרים, שהם נקראים מצולה, בחינת כבלה, רשע וכו' כנל. וזהו בחינת מצרים, בחינת מצר הגרון, שמשם מוצא הרוח חיים, שיוצא מהגרון שהוא הקנה, היוצא מכנפי הריאה, שהם חמש אונה כנגד חמישה חומשי תורה, אשר משם תוצאות הרוח למצר הגרון, בחינת ניחר גרוני. ולא היה להם כוח להמשיך הרוח חיים, להשלים חסרונם ולהתגבר עליהם כנל. גלות מצרים הוא בחינת יונה שנבלע במאה דגה. כי מצרים נקראים דגה והם רצו לבלוע את יונה תמה, יונה קדישה, שהם בחינת כנסת ישראל, שהם בחינת רוח חיים דקדושה כנל. היינו, בחינת כבלה רשע צדיק ממנו, שהם רוצים חס ושלום לבלוע על ידי האיכות חיים שלהם שגדול בשעתו וכו' כנל. ב' וזה בחינת כל הבן הילוד היאור התשליחו. כי הבן זכר הוא בחינת המשכת הרוח חיים דקדושה שנמשך מבחינת רב חסד, שהוא בחינת סיטרה דדחורה, בחינת יוסף הצדיק, שהוא בחינת מלאפום כידוע. בחינת הרוח חיים דקדושה שהוא בחינת ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כמו שכתוב ביוסף הנמצא חזה איש אשר רוח אלוקים בו וכו'. בחינת ולא קמה עוד רוח באיש. כי עיקר רוח חיים הוא בבחינת יוסף הצדיק, בחינת שמירת הברית. ועל כן נאמר ביעקב כשנתבשר לו בשורת יוסף, ותחי רוח יעקב אביהם. כי יעקב הוא בחינת כלל ישראל, בחינת כל הנפש הבאה לבית יעקב. היינו, שעיקר חיות רוח יעקב, שהם כלל ישראל, היא על ידי בחינת יוסף הצדיק, שמשם תוצאת הרוח חיים, שהוא בחינת צדיק הדור הרב דקדושה, בחינת רב חסד וכו'. והם רצו חס ושלום להתגבר לבלוע חס ושלום את הרוח חיים דקדושה, ועל כן השליחו כל הבן הילוד אל היאור מצרים, שזהו בחינת ותבלעני מצולה נאמר ביונה כשהיה במעי הדגה. כי יאור מצרים בחינת מצולת ים ובחינת הרוח שערה שרוצה לבלוע הרוח דקדושה חס ושלום. כמו שכתוב, והרשעים קיים נגרש, כי השקט לא יוכל וכו'. בחינת רוח שערה שהולך וסוער ואינו יכול להשקיט, כי הוא גדול בשעתו וכו' כנל. כי סיטרה דנוקווה היא בבחינת קצר רוח, בבחינת קצר רוח יעשה איוולת, בחינת בלבול הדעת. כי עיקר יישוב הדעת הוא סיטרה דדחורה כידוע. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אביו בניי מרחוק זה דעתן של בני ארץ ישראל, שדעתן מיושב עליהם כבנים. ובנותיי מקצה הארץ, זה דעתן של שאר ארצות, שדעתן אינה מיושבת עליהן כבנות. בעיקר המשכת הרוח חיים הוא מהדעת, היינו מהתורה שהוא הדעת. וכשאין הדעת בשלמות, אזי הוא בחינת קוצר רוח. בחינת דינים, הפך ערך אפיים שנמשך מרב חסד. כי עיקר החסד הוא כפי שלמות הדעת. ומצרים רצו להתגבר על הרוח חיים לקדושה כנל. ועל כן גזרו כל הבן הילוד היאור התשליחו, שזהו בחינת כבלה רשע וכו' כנל. וכל הבת תחיון. כי הבת היא בחינת דעת שאינו מיושב, בחינת קצר רוח כנל. וזהו בחינת מה שאמרו מצרים נתחכם למושיען של ישראל לדונו במים. כי עיקר התגברותן היה למושיען של ישראל שהוא משה רבנו בחינת צדיק הדור אשר ממנו תוצאות הרוח, כי הם רצו לבלוע חס ושלום ביאור מצרים, שהוא בחינת רוח שערה כנל את הרוח חיים של הצדיק שבדור בחינת משה. אבל באמת, משה רבנו היה כולו טוב, בחינת ותרא אותו כי טוב הוא. ומבואר במאמר הנ"ל שהצדיק שהוא בבחינה זו, בחינת כולו טוב, שאין בו שום רע מארבעה יסודות, הוא יכול לירד לתוך הצינור של הרשע לקלקלו ולהכניעו ולהשפילו, ואינו מתיירא ממנו כלל. כי אין להרוח שערה שום כוח ושליטה להתאחז בצדיק הזה שהוא כולו טוב. וזה בחינת מה שהיה מוכרח משה רבנו עליו השלום להיות בתוך יאור מצרים. ודי כבת פרעו הוציאה אותו משם וקראה אותו משה כי מן המים משיתיו. ונתגדל בבית פרעו דייקה. כל זה מורה על תוקף הכוח של משה רבנו שהיה כולו טוב, שעל ידי זה היה יכול להכניע את פרעו ומצרים להוציא את בני ישראל משם. היינו כי משה הוכרח להוריד עצמו לתוך הצינור של מצרים שהיא עמידה רעה שהם משוקעים בה כדי לשברם ולהכניעם על ידי זה כנל. וזה מרומז במה שתכף בחר לדתו ושלח לתוך היור מצרים, לרמז, שמשה רבנו שהוא כולו טוב כנל, הוא יכול לירד לתוך היור מצרים, שהם בחינת מצולות ים, שרוצים לבלוע את ישראל, ואין מי שיוכל להוציא ישראל משם, כי אם זה הצדיק שיכול לירד לתוך יור מצרים כמו משה. כי הוא יכול לירד לתוך תוקף הרע שלהם ולהכניעם ולהשפילם ולהוציא ישראל משם, כי הוא כולו טוב כנל. ומחמת שתכף שנכנס משה לתוך יור מצרים, שהוא בחינת הרע שלהם, תכף נכנע ונשבר ונתבטל הרע לגבי הטוב, על כן תכף נתגיירה בת פרעה ויצא טהור מטמא, שמתוך תוקף טומאת פרעה בעצמו, משם דייקה נתהפך ויצא בת פרעה ונתגיירה, והיא דייקה הוציאה את משה. כי הרע נתבטל לגבי הטוב, ועל ידי זה יצא כל הטוב שהיה בלוע בהם בבחינת חיל בלה ויקיינו. ועל כן נתגדל משה רבנו בבית פרעה דייקה, כי בזה דייקה תלוי הגאולה כנל. כי משה רבנו הוכרח להיות ביור מצרים ובבית פרעה כדי לשבור הצינור שלהם על ידי שהוא ירד לתוכו, כי הוא כולו טוב כנל. ועל ידי זה דייקה הוציא את בני ישראל מגלות מצרים, דיינו שהוציא את הרוח חיים דקדושה מתוך הרוח שערה כנל. וזה בחינת מה שהקדים השם מטבח רפואה למכה והקדים לשלוח למצרים את יוסף הצדיק, ואחר כך ירד יעקב ובניו, כי כה רוח חיים הוא יעקב ויוסף כנל. ועל ידי שקדמו יוסף ויעקב לירד למצרים, על ידי כך הכניעו אז את הרוח שערה על ידי הרוח חיים שלהם לקדושה. ועל ידי זה היה כוח לישראל להתקיים על כל פנים במצרים כל ימי הגלות, עד שבא משה רבנו והוציאה משם וכו' לכנל. ועל כן נאמר בעת יציאת מצרים, ויקח משה את עצמות יוסף אמו. כי עיקר יציאת מצרים היה על ידי זה, על ידי שהיה כוח למשה לקח בחינת עצמות יוסף, בחינת הרוח חיים דקדושה, שעל ידי זה עיקר הגאולה כנל. ועל כן סמוך לגאולה בעת שרצה השם יתבח להתגלות למשה במראה הסנה, אז נאמר והיא בימים הרבים מהם ויענחו בני ישראל מן העבודה ויזרקו. כי אז דייקה התחילו להעלות ההנחות שלהם להשם יתבח, כבר התחילו להמשיך הרוח חיים להשלים חסרונם על ידי ההנחה, מחמת שכבר היה משה רבנו בעולם, הוא פעל ועשה על ידי כוח עבודתו, עד שהיה סמוך לגאולה. ואז דייקה נאמר וינחו בני ישראל, כי אז דייקה היה להם כוח להתענח, היינו להמשיך הרוח חיים על ידי ההנחה, לזכות לצאת מן הרוח שערה מבחינת גלות מצרים וכנל. דלת. וזה בחינת כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור וכו'. כי בכור מצרים הם בחינת הרוח שערה שהוא בחינת עשיו איש שעיר שהיה בכור. כי בכור לשון גדולה ורבנות כמו שכתוב אף אני בכור את עיניו. בחינת הרב דקליפה שהוא בחינת עשיו כנל. כי עשיו הוא השר של מצרים ועל ידו היה עיקר גלות מצרים כמבואה בדבר רבנו זל במקום אחר על פסוק אתה ידעת את כל התלאה וכו'. ובשביל זה השתדל יעקב אבינו לקח את הבכורה מאסב כדי להכניע בחינת הרב דקליפה, שהוא בחינת הבכורה של אסב, שהוא לשון גדולה ורבנות כנל. כי הבכור נוטל פשניים, פשניים זה בחינת הרוח חיים, שעל ידו משלימין החסרון על ידי הנחה שהוא בחינת תוסף רוחם, שהוא מכניס רוח ומוציא רוח, בחינת והנה פשניים ברוחך אליי, שאלישע זכה לקבל מרבו אליהו את הרוח חיים דקדושה, שמקבלים מהרב דקדושה, שהוא בחינת פשניים ברוחך, בחינת בכור כנל. ועל כן השתדל יעקב לקח את הבכורה מאסב כדי להכניע הרב דקליפה כנל, ועל ידי זה בעצמו לקח מלטו את הברכה כמו שכתוב, את בכורתי לקח, והנה עתה לקח ברכתי. כי כל הברכות וההשפעות שהן בחינת שלמות כל החסרונות, שהשם יתבח משפיע על האדם די מחסורה אשר יחסר לו, הוא על ידי הרוח חיים, שהוא החיות של כל הברכות וההשפעות, כי הוא עיקר החיות של כל דבר ודבר. וזה בחינת בורא נפשות רבות וחסרונם על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. כי עיקר שלמות חסרונם של כל הנפשות הוא על ידי הרוח חיים, בחינת על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. דהיינו על ידי מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי, שהוא הרוח חיים, על ידי זה נשלם חסרונם של כל הנפשות. כי עיקר שלמות החסרון, דהיינו כל ההשפעות והברכות, בחינת ימלא השם כל משאלותיך, הוא על ידי הרוח חיים כנל. ועל כן על ידי שלקח יעקב הבכורה מעשיו איש שעיר, שהוא הרב דקליפה, והכניע את הרב דקליפה בחינת רוח שערה, על ידי זה היה לו כוח להמשיך הרוח חיים דקדושה שמשם כל הברכות והשפעות כנל. ועל כן קיבל על ידי זה את הברכה הכנל. דלת. ועל כן מסר יעקב את הבכורה ליוסף, כמו שכתוב, ואני נתתי לך שכם וכולי אשר לקחתי מיד האמורי. ודרשו אבותינו ז"ל מיד עשיו שהיה צד את אביו באמרי פי וכולי. כי הבכורה שהוא בחינת גדולה ורבנות לקח יעקב מעת עשיו ומסרה לבנו יוסף להכניע הרב דקליפה בחינת רוח שערה. בחינת בכורה של עשיו ולהגביר הרב דקדושה שהוא בחינת הרוח חיים דקדושה שהיא בחינת יוסף הצדיק כנל. ועל כן עיקר יציאת מצרים היה על ידי מכת בכורות. שעל ידי זה נכנע הרב דקליפה שהוא בחינת בכור, והוציא מהם כל הרוח חיים שהיה בהם עד שמתו כולם באותו הלילה. ואז יצאו ישראל משם. כי על ידי שנכנע הרוח שערה של הרב דקליפה שהוא בחינת בכורי מצרים, על ידי זה יצא משם הרוח חיים דקדושה. על ידי זה יצא משם הרוח חיים דקדושה בחינת יוסף. בחינת ויקח משה את עצמות יוסף עם הוקנל. ועל ידי זה יצאו ישראל משם וחנל. ועל כן הייתה מכת בכורות בחצות הלילה, כי חצות הלילה אז רוח צפונית מנשבת בכינור של דוד, שזהו בחינת הרוח חיים דקדושה, בחינת ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כמבואה במאמר הנ"ל עיין שם. וזה בחינת איסור חמץ בפסח ואכילת מצה. כי באמת יציאת מצרים היה נס נפלא מאוד מאוד, שמחמת שהיו ישראל אז משוקעים בתומעת מצרים, היה קשה מאוד להוציאה משם, אם לא בחמלת השם שהשפיע עליהם אור גדול מאוד מלאלה שלא כדרך הטבע. עיין שם. וזה בחינת מצה שהוא אור עליון מאוד, כי מבואר במאמר הנ"ל שאי אפשר להכניע רוח שערה של הרב דקליפה, כי אם על ידי שזוכין לברר כל הארבעה יסודות שלהם, שהם אש, רוח, מים, עפר, לבררם שלא יהיה בהם שום אחיזה מהרע כלל, רק יהיה כולו טוב ואין שם. וזה זוכין על ידי תורה, כי על ידי שמבררין ההלכה וכולי, על ידי זה מבררין הטוב מהרע מארבעה יסודות, וזוכין לברר כל הארבעה יסודות שיהיה כולו טוב. ואז די כי יכולים להכניע רוח שערה כנל. זה השכל לברר את ההלכה, זה מקבלים מתפילה, שמשם יוצא מעיין החוכמה. כי תפילה היא בחינת עדן, עין לא ראתה, בחינת בריאה בכוח. ותורה היא בחינת בריאה בפועל, עיין שם. נמצא שאי אפשר להכניע רוח שערה כי אם על ידי התורה, שעל ידי זה מבררים כל הארבעה יסודות כנל. ובמצרים היה עדיין קודם קבלת התורה, על כן בוודאי היה קשה מאוד להוציאה משם, ועל כן התגבר עליהם תומעת מצרים מאוד, שהוא בחינת רוח התומעה כנל, כי לא היה אפשר להכניע מחמת שלא קיבלו את התורה עדיין. אך השם יתברך חמל עליהם והגביעם למעלה מדרך הטבע על ידי משה רבנו, בזכות התורה שקיבלו אחר כך, כמו שכתוב מי אנוכי וכולי וכי יוציא וכולי, ששאל משה אל השם יתברך באיזה זכות יצאו. וישיבו השם יתברך בהוציאך וכו', תעבדון את האלוקים על ההר הזה, שיקבלו את התורה כפירוש רש"י שם. נמצא, שיצאו ישראל בזכות התורה שיקבלו אחר כך. וזה בחינת תפילה שהוא בחינת בריאה בכוח, ששם כל התורה בכוח ולא בפועל. כי שכל של התורה יוצא מן התפילה הכנל. נמצא שבתפילה התורה היא בכוח. ועל ידי בחינה זו די כי יצאו ישראל ממצרים על ידי בחינת התורה שבכוח שהיא בחינת תפילה. בבחינת בהוציאך את העם וכו לתעבדון. דהיינו שעתידים לקבל את התורה אבל עדיין לא קיבלו ועדיין התורה בכוח. כי על ידי זה הייתה עיקר יציאתם על ידי בחינת התורה שבכוח, שהיא בחינת תפילה. שזהו בחינת זכות תוות שעל ידם יצאו ישראל ממצרים, בחינת השם אלוקי אבותיכם וכו', אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. שזהו בחינת תפילה שאומרים בה אלוקי אברהם וכו'. כי האבות היו קודם קבלת התורה ואז הייתה התורה בכוח. בכל עבודתם היה בבחינת תפילה. ועל כן הם תקנו השלוש תפילות שביום. ועל ידי בחינה זו יצאו ישראל ממצרים על ידי בחינת תפילה, שהיא בחינת בריאה בכוח, בחינת תורה שבכוח. וב. ועל כן, אז בעת יציאת מצרים אסרו לאכול חמץ כלל, רק מצה לבד. כי חמץ הוא בחינת עשיו איש סעיר שהוא ערב דקליפה בבחינת מקף מעבל וחומץ, שנאמר על עשיו שהיה אדמוני תוקף הדין. שהוא בבחינת חמץ ושעור שהם תוקפא דדינא כמובא. כי כל הדברים שבעולם כלולים מארבעה יסודות שהם אש, מים, רוח, עפר. ואף על פי שאין נראה בכל דבר ודבר כל הארבעה יסודות, עם כל זה, כל דבר שבעולם כלול מכולם כידוע. וגם האדם כלול מארבעה יסודות, ועל כן חיותו על ידי המאכל שהוא כלול מארבעה יסודות. כי עיקר רוח חיים נמשך לאדם על ידי אכילתו כנראה בחוש, שעל ידי האכילה הוא חיות האדם, כי אז יש לו כוח להמשיך הרוח חיים. אבל אם לא יאכל, ימות ולא יוכל לקבל הרוח חיים. נמצא שעיקר רוח חיים הוא על ידי האכילה. אבל באמת לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. כי באמת אין עיקר החיות על ידי האכילה לבד, כי אם על ידי מוצא פי השם. היינו בחינת הרוח חיים דקדושה שהוא בחינת מוצא פי השם. שמשם תוצאות הרוח חיים. ועל ידי זה די כי יחיה האדם, היינו על ידי הרוח חיים שהמשיך השם מטבח לתוך דבר המאכל, ונתן בו כוח להחיות את האדם, על ידי זה לבד יחיה האדם. ועל כן עיקר החיות על ידי התורה שמשם תוצאות הרוח חיים. וצריכים לאכול על פי התורה בבחינת ותורתך בתוך מאי. כי אין כוח להדבר המאכל שכלול מארבעה יסודות להחיות את האדם, כי אם על ידי התורה שמשם תוצאות הרוח חיים. כי על ידי התורה מבררים כל הארבעה יסודות ומפרישים הרע מהטוב. ואז זוכים לקבל הרוח חיים מהתורה שזה עיקר החיות בחינת על כל מוצא פי השם יחיה האדם כנל. וזה בחינת הברכה שצריכים לברך על כל דבר שבעולם קודם שאוכלים אותו. כי הברכה הזו בחינת מוצא פי השם, בחינת הרוח חיים דקדושה, שהוא רוח ממלא לה, שעל ידי זה עיקר החיות. כי כל הארבעה יסודות אין להם חיות, כי אם על ידי הרוח חיים דקדושה, שהוא בחינת יסוד החמישי, בחינת יסוד החמישי הפשוט, שהוא בחינת צדיק יסוד עולם, שהוא מחיה כל הארבעה יסודות, שזהו בחינת ונער יוצא מעדן וכו'. כי יסוד הרוח שבארבעה יסודות הוא המקשר לכל הארבעה יסודות, ואין לו כוח לקשר כל הארבעה יסודות ולהחיותם, כי אם על ידי שמקבל מבחינת צדיק יסוד עולם, מבחינת הרוח חיים שנמשך מהצדיק הדור שדבוק בתורה תמיד. נמצא שאי אפשר לאכול בקדושה, להמשיך הרוח חיים דקדושה, על ידי אכילתו, כי אם על ידי התורה כנל. ומי שפוגם באכילתו חס ושלום ואוכל שלא על פי התורה חס ושלום, זהו בחינת אכילת עץ הדעת טוב ורע, שנאמר, כי ביום אכולך ממנו מות תמות, כי על ידי אכילה כזו אין נמשך הרוח חיים. כי עיקר רוח חיים הוא על ידי התורה, שעל ידי זה מבררין ההלכה ומבררין הטוב מן הרע, שזהו בחינת ברור עץ הדעת טוב ורע, שעל ידי זה די כה מבררין הארבעה יסודות וממשיכין הרוח חיים בקדושה כנל. ח. ו. ועיקר אכילת אדם הוא הלחם, שהוא עיקר חיות האדם, כמו שאמרו אבותינו זה לעניין ברכת המזון וכו', וכנראה בחוש. כי בלחם שם כלולים כל ארבעה יסודות בפועל ממש. כי הקמח בעצמו זה בחינת יסוד האפר, שהוא גשמיות הקמח, כי הכל היה מן האפר. וגובלין הקמח במים זה בחינת יסוד המים. ואחר כך מניחין אותו להחמיץ, היינו שתעלה בנפיחה שתשלוט ביסוד הרוח, שעל ידי זה עולה בנפיחה. ואחר כך הופין אותה באש, וזהו יסוד האש. נמצא שבלחם חמץ כלולים כל הארבעה יסודות בפועל ממש. ועל כן בפסח אסור לאכול חמץ ואסור במשהו, כי עיקר החילוק שבין חמץ למצה הוא בבחינת יסוד הרוח שבלחם. שבלחם חמץ שולט יסוד הרוח בפועל ממש, שמניחין אותה שתעלה בנפיחה, שזהו בחינת יסוד הרוח. ומצה הוא להפך, שממהרין להפותה קודם שישלוט ביסוד הרוח בפועל, כדי שלא תעלה בנפיחה. כי יסוד הרוח ששולט בלחם חמץ, שעל ידי זה עולה בנפיחה, זה בחינת רוח שערה שגדול בשעתו, בחינת כל צורריו יפיח בהם. כי יסוד הרוח של זה העולם הגשמי, שהוא בחינת אווירא דהיה עלמא, שם הוא שליטת הרוח שערה שמתגבר בזה העולם. ואי אפשר להכניע ולברר בחינת יסוד הרוח, שהוא בחינת אווירא דהיה עלמא, מאחיזת הרוח שערה שנאחז בו, כי אם על ידי התורה אשר משם תוצאות הרוח חיים, אשר על ידה מבררים כל ארבעה יסודות. ועיקר הוא לברר בחינת יסוד הרוח שמקשר כל ארבעה יסודות, לבררו מבחינת רוח שערה, שיהיה בבחינת רוח חיים דקדושה. ועל כן בפסח אסור לאכול חמץ, ואיסורו חמור מאוד, כי אי אפשר לנו לאכול כלל לחם כזה שהוא לחם חמץ שעולה בנפיחה, שנאחז בו בחינת הרוח שערה שגדול בשעתו, בחינת כל צורריו יפיח בהם. כי בפסח הוא עדיין קודם קבלת התורה, שאז אי אפשר לברר ולהכניע את הרוח שערה בפועל ממש. כי עיקר הגאולה הוא על ידי בחינת תפילה, שהוא בחינת בריאה בכוח, ששם כל הארבעה יסודות בכוח. וזה בחינת מצה, ששם אין מניחין להתאחז בחינת אווירא דהיה עלמא בפועל, כי אין מניחין אותה להחמיץ שתעלה בנפיחה. כי אנו נזהרים שלא יתאחז הרוח שערה כלל בלחם שאנו אוכלים עכשיו בפסח, מחמת שהוא עדיין קודם קבלת התורה כנ"ל. רק אוכלין מצה שהוא מאכל גבוה מאוד בבחינת עדן עין לא ראתה, שזהו בחינת מצה, בחינת עונג שבת, בחינת למען תמוצו והתענגתם מזיו כבודה. עונג שבת זה בחינת עדן נהר גן, זהו בחינת מצה שהוא גבוה מאוד, בחינת עדן, בחינת תפילה, בחינת בריאה בכוח, שעל ידי זה עיקר יציאת מצרים כנ"ל. זהו החילוק שבין חמץ למצה, שהוא באות ה, שחמץ הוא בחטא ומצה הוא בה כמובן. כי ה של מצה זהו בחינת הרוח חיים, שהוא בחינת חמישה חומשי תורה, שממשיכים עכשיו הרוח חיים על ידי בחינת מצה, ששם הוא למעלה מארבעה יסודות כנ"ל. ושם אין שליטה להרוח שערה, ומשם דייקה אנו ממשיכים את הרוח חיים שהוא בחינת ה. אבל חמץ הוא בחינת שנסתם פתיחת הה, שמשם תוצאות הרוח, בחינת הרחב פיך ועמלאו, ובחטא נסתם פתיחה זו בבחינת כבלה רשע צדיק ממנו, שרצה לבלוע את הרוח חיים לסותמו במצר הגרון, שלא יהיה כוח להמשיכו לתוך גוף האדם, להחיות עצמו ולהשלים חסרונו. זהו בחינת גלות מצרים כנ"ל. ועיקר התגברותו על ידי תערובת את הארבעה יסודות שנתערבו מטוב ורע. וזהו בחינת חטא שהוא שתי פעמים דלת, היינו שני פעמים מארבעה יסודות, כי הם מעורבים מטוב ורע. אבל מצאו בחינת ששוברין החטא של חמץ ומשפילין ומכנעין ארבעה יסודות רעים, ונשאר רק ארבעה יסודות טובים דקדושה, שהם בחינת ארבעה ראשים. ואז נפתח החטא ונעשה ה, כי נמשך הרוח חיים לתוך ארבעה יסודות. ואז נעשה מדלת ה' על ידי הרוח חיים דקדושה שהוא יסוד החמישי, שנמשך מצדיק יסוד עולם שדבוק בחמישה חומשי תורה וכולי כנל. י' זה בחינת קורבן פסח שעל ידו היה עיקר מכות בכורות, כמו שכתוב וראיתי את הדם ופסחתי עליכם וכולי, ועבר השם לנגוף את מצרים וכולי. כי עיקר הקורבן הוא לברר רוח האדם מרוח הבהמה, דהיינו לברר בחינת רוח חיים דקדושה מבחינת רוח שערה, רוח הטומאה. כי ישראל והעקום הם בחינת אדם ובהמה כידוע. כי אתם קרויים אדם ואין העקום קרויים אדם. ומותר האדם מן הבהמה עין כי הכל הבל. כי כולם יש להם בחינת הבל שהוא בחינת הבל פה של המשכת הרוח חיים על ידי הנחה להשלים החסרון. כי גם אומין דאלמה שהם בחינת בהמה, יש להם גם כן בחינת עריכת הרוח שהוא הבל פה כנל. אבל מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ. כי רוח האדם בחינת עריכת הרוח של ישראל שהוא רוח חיים דקדושה, עולה למעלה ומקבל וממשיך רוח חיים מן הקדושה מחי החיים. ורוח הבהמה יורדת למטה. כי עריכת הרוח של הבהמה, בחינת אומות העולם, יורדת למטה לארץ, כי אין להם שום חיות, כי הם בחיים קרויים מתים. כי רוחם היא רוח שערה שהוא רק גדול בשעתו, ולפי שעה קלה, ולסוף מסייר גופה ונשמטה וכו'. כי רוח הבהמה היא בבחינת עריכת הרוח שערה שממשיכין העקום על ידי הנחה כנראה בחוש, שרוח ונשימה של הבהמה גדול מאוד, כי הם הומים וגונחים בקולם תמיד. ואין להם דיבור, רק קול. וכל קולם הוא כמו מי שגונח ומתענח בקול גדול ומעריך הרוח והנשימה מאוד, כנראה כל זה בחוש. היינו שהם בבחינת עריכת הרוח של העקום שהוא גדול בשעתו, בחינת רוח שערה. אבל לסוף, מס ארגופה וכו'. בעיקר הקורבן היא בשביל זה לברר רוח האדם מרוח הבהמה בבחינת מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת וכו'. כי על ידי החטא נמשך חס ושלום אחר רוח הטומאה בחינת רוח שערה, דהיינו שנתערב רוח חיים דילה שהוא בחינת רוח האדם ברוח הבהמה, ועל כן הרשעים בחייהם קרויים מתים מחמת שנסתלק מהם הרוח חיים וכו'. ועל כן תיקון החוטא על ידי הקורבן, שעל ידי זה נתברר רוח האדם מרוח הבהמה, ואז יש לו כוח להמשיך הרוח חיים על ידי ההנחה שמתענח ומתחרט על החטא בשעת הבאת הקורבן. וזה בחינת קורבן פסח כדי לצאת מטומאת מצרים, ועל כן מביאים מן הכבשים ומן העזים, כי שעיר עזים זה בחינת עשיו איש שעיר. וכן כבש הוא בבחינת שערות, בחינת ציצית שעושים משער כבשים, שהם בחינת שערות כמובן. ומאלו מביאים לקורבן פסח כדי להכניע עשיו איש שעיר, בחינת רוח שערה, בחינת הרב דקליפה, שהוא בחינת בכור דסיטרא אחרא כנ"ל, ולברר משם רוח חיים דקדושה, בחינת רב דקדושה, שהוא בחינת בכורי ישראל וכו'. ועל כן על ידי הקורבן פסח, על ידי זה פסח השם על הפתח, וברר והציל בכורי ישראל מבין בכורי מצרים, שהוא בחינה הנ"ל. בחינת ברור רוח חיים דקדושה שהם בחינת בכורי ישראל מתוך הרוח שערה שהם בחינת בכורי מצרים אשר בהם שלט המשחית שהוא הרוח שערה בעצמו שהרג אותם. כי הרוח שערה בעצמו נוקם בהם לבסוף, כי לסוף מס ארגוף ומנשמת הכנל. וזה בחינת וראיתי את הדם ופסחתי עליכם וכו'. וזה בחינת והעבור עלייך והראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. כי רוח שערה הוא בחינת עשיו שהיה אדמוני, בחינת דמים. וצריך לברר הרוח חיים מתוך הרוח שערה, לקלקל הצינור של הרשע ולברר מתוכו הרוח חיים. שזה בחינת זריקת דמים של הקורבן על גב המזבח. לברר ולהעלות הדמים שיהיו נתקנין ונתבררין מהם בחינת הרוח חיים דקדושה. וזהו בחינת בדמייך חיי, כי די כי על ידי הדמים יהיה נמשך חיים בחינת הרוח חיים לקדושה. כי מתוקף הדמים שהם בחינת רוח שערה, משם מבררים בחינת הרוח חיים וכו' לכנל. י"א. וזה בחינת ספירת העומר שסופרים שבע שבתות תמימות תהיינה, שהם 49 יום ממחורת השבת, עד ממחורת השבת השביעית תספרו 50 יום. והידי זה נתארים מטומאת מצרים, כי ששת ימי המעשה הם חסרים ואין להם שלמות, כי אם על ידי שבת שהוא תכלית מעשה שמיים וארץ, שהוא מחיה כל ששת ימי המעשה כנודע. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, ויחל אלוקים ביום השביעי וכו', מה היה העולם חסר? מנוחה. בשבת בא מנוחה, קלטה ונשלמה המלאכה. נמצא שששת ימי המעשה אין להם שום חיות כי אם על ידי שבת. כמובן ששלושה ימים שאחר שבת מקבלים חיות משבת שעבר, ושלושה ימים מכמה שבתא מקבלים חיות משבת הבא. נמצא שמעצמן הששת ימים הם חסרים הרוח חיים, ועל כן הם בבחינת הנחה על החיסרון. כי עיקר אחיזת ההנחה הוא בששת ימי החול שהם חסרים מן הרוח חיים, שאז צריכים להתענח להמשיך הרוח חיים, להשלים החיסרון של ששת ימי המעשה משבת, ששם עיקר החיים, כמו שאומרים תואמי החיים זכו. כי שבת הוא בחינת שלמות כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמע דהיו שלי מכל סתרוי. כי שבת הוא שמע דקות שבריחו, ששם אצל השם יתברך עיקר השלמות. כי כל הדברים שבעולם כולם חסרים ואין להם שלמות, כי אם על ידי הרוח חיים שמקבלים מהשם יתברך ברוך הוא, שהוא יתברך כביכול שלם בכל מיני השלמות. וזה בחינת ששת ימי המעשה שהם בחינת וו, שהוא המשכת הרוח, כי אז צריכים להמשיך ולהאריך רוח בחינת הנחה על החיסרון, כדי להמשיך הרוח חיים משבת שהוא ברית עולם בחינת יוד כמובן. ונעשה מלאפום שהוא יוד וו, שזהו בחינת הרוח חיים דקדושה. וזה בחינת שבע שבתות תמימות תהיינה, תמימות דייקה, תמימות ולא חסרות. כי על ידי ספירת העומר ממתת יום שבע שבתות, על ידי זה נשלם החסרון כנל. וזהו תמימות תהיינה, תמימות דייקה כנל. וזה בחינת ספירה ממחורת השבת ועד ממחורת השבת וכו'. כי כל המניינים הם מבחינת חיסרון. כי בכל מקום שיש מניין יש חיסרון. כי אין שלמות כי אם למעלה מהמניין שהוא אצל השם ידבח כביכול. שהוא ידבח כביכול למעלה מהמניין. כמו שכתוב לפני אחד מה אתה סופר. ושם עיקר השלמות. אבל אחר בריאה ששם מתחיל המניין, שם יש חיסרון. כי עיקר בריאה היה על ידי חיסרון שנצטמצם ונחסר האור. שבלא זה לא היה אפשר לברוא את העולם כידוע. ותכף אחר הבריאה שאז מתחיל המניין, מתחיל החיסרון. וכל מה שמתרחק אחר הבריאה מקודם הבריאה, ונתרבה המניין יותר ויותר, נתרבה החיסרון יותר ויותר. כי במקום שיש מניין יש חיסרון. למשל, כשרוצה למנות 100, נמצא שהוא מונה והולך מאחד עד 100, להשלים חסרונו שנחסר לו עד 100. כי הוא רוצה ותאב שיהיה לו 100 בשלמות. וכשמונה והולך הוא משלים עד 100, ונדמה לו שמשלים חסרונו, אך תכף שמגיע ל-100 חסר לו יותר ויותר עד 200. וזה בחינת יש לו מנה מבקש 200 וכו'. כי כשאדם נופל בתאוות ונופל חס ושלום תחת המניין, אי אפשר לו להשלים חסרונו לעולם. כי כל מה שהמניין מתרבה ביותר, נתרחק מאחד ביותר. ואז אני אתרחק מן השלמות ביותר, כי אין שלמות כי אם אצל השם מטבח, שהוא כביכול למעלה מהמניין. ומי שמקושר בו ומקשר אחר הבריאה, שהוא בחינת מניין לקודם הבריאה, שהוא למעלה מהמניין, אזי נשלם חסרונו, כי ממשיך חיות מחיי החיים שמשם שלמות כל החסרונות. אבל אם נופל חס ושלום תחת המניין, ורוצה להשלים חסרונו על ידי מניין, אזי אי אפשר לו להשלים חסרונו לעולם. כי כל מה שיבוא להשלים מניינו, יחסר לו ביותר בבחינת יש לו מנה רוצה 200. כי כל מה שיש לו מספר ומניין ממון יותר, נתרחק מאחד ביותר ונתרחק מהשלמות, על כן חסר לו יותר וכו' כנל. וזה בחינת וחסרון לא יוכל להימנות, שמי שנופל אל תחת החיסרון שהוא אחר הבריאה כנל, אי אפשר לו להשלים החסרון על ידי המניין, כי כל מה שירצה להשלים חסרונו על ידי המניין יחסר לו ביותר, ובחינת יש לו מנה מבקש 200, וזהו וחסרון לא יוכל להימנות כנל. נמצא שעיקר שלמות החיסרון הוא רק למעלה מהמניין, שמשם נמשך הרוח חיים לקדושה כנל, וזה בחינת רוח חיים של ישראל שהם כלולים באחדותו ידבח, והם בבחינת למעלה מהמניין. כי אסור למנות את ישראל כמו שכתוב, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר, וכמו שכתוב אשר לא יספר מרוב וכיוצא בזה. ועל כן 70 נפשות ישראל נקראים נפש אחד, כמו שכתוב כל הנפש הבא לבית יעקב וכולי כפירוש רש"י. כי ישראל עם קדוש, כל מה שמתרבים יותר נכללים באחדותו ביותר. כי כל אחד מישראל הוא מקושר בו יתברך וממשיך רוח חיים מחי החיים. וכל מה שנתרבים ישראל יותר הם ממשיכים רוח החיים יותר ונכללים יותר באחדותו יתברך. ועל כן כל ישראל חשובים כאחד, כי כלולים על ידי רוח החיים בו יתברך כנל. גימל. וזה בחינת ספירת העומר, שעל ידי הספירה והמניין שסופרים ישראל את הימים, שהוא מניין דקדושה, על ידי זה מגביהין ומרימין את בחינת המניין והמספר שהוא אחר הבריאה, בחינת חיסרון, מגביהין אותו לבחינת למעלה מהמניין, וממשיכין רוח החיים להשלים החיסרון שהוא בחינת מניין. כי מניין דקדושה שסופרין ישראל את הימים לצאת מטומאה לטהרה, זה בחינת הנחה דקדושה שמתענחין על חסרון הרוח חיים דקדושה. כי כל המניינים שבעולם בבחינת הנחה כנל, כי כל מי שמונה איזה דבר הוא רוצה להשלים מה שחסר עד תשלום המניין, ורוצה להשלים החסרון על ידי המניין כנל. וכשהמניין הוא בעסקי עולם הזה והבליו, כגון בתאוות ממון וכיוצא, שרוצה שיהיה לו סכום ממון הרבה, אז אין הוא משלים החיסרון על ידי המניין. כי אדרבה, המניין הוא בבחינת חיסרון, כי המניין הוא בבחינת אחר הבריאה כנל. וזה המניין הוא בבחינת ההנחה של הרשעים שמקבלים מהרוח שערה של עשיו איש שעיר שנפשותיו רבים, כפירוש רש"י שם, כי הוא רחוק מאחדותו ידבח. ועל כן אף על פי שהרוח שערה שלו גדול בשעתו, ועל כן הם נקראים רבים, בחינת ריבוי המניין והמספר, בחינת ביקשו חשבונות רבים, בחינת רשות הרבים שהוא הסתרה אחרא, אף על פי כן הם חסרים תמיד ואין להם שום שלמות, מאחר שרחוקים מחי החיים, שמשם עיקר שלמות החסרון כנל. כי הרוח שערה אין לו קיום רק לפי שעה כנל, ועל כן יש לו מנה מבקש 200 כנל. כי אינו יכול להשלים חסרונות תמיד מאחר שרחוק מרוח חיים דקדושה שהוא בחינת אחדותו ידבח, ונמשך אחר רוח שערה שחסר מכלשהו, בחינת רבים, בחינת ריבוי המניין והמספר וכו' כנל. וזה בחינת דעת חסרת מה קנית, דעת קנית מה חסרת. כי עיקר שלמות כל החסרונות הוא על ידי הדעת שהוא התורה, שמשם עיקר תוצאות הרוח חיים שמשלים כל החסרונות כנל. אבל העקום שרחוקים מהתורה שהוא עיקר הדעת, על כן בוודאי הם חסרים ואין להם שום שלמות כלל. כי כל הגדולה והעשירות שלהם חסר מהרוח חיים. ועל כן באמת העשירות שלהם אינו נחשב לכלום בבחינת דעת חסרת מה קנית. ועל כן אינם ממלאים תאוותם בעשירותם לעולם. אבל מי שזוכה לדעת שהוא התורה, הוא ממשיך משם הרוח חיים דקדושה, ואזי אינו חסר כלום, מאחר שמקושר לרוח חיים שמשם שלמות כל החסרונות. י"ד. ועל כן על ידי המניין דקדושה שהוא ספירת העומר, שסופרין הימים עד חג השבועות, כדי לצאת מטומאה לטהרה, לזכות לקבלת התורה בשבועות, נמצא שהוא בחינת הנחה דקדושה שמתענחין ומתאגעין לזכות ליום החמישין שהוא קבלת התורה, שמשם עיקר השלמות, כי משם עיקר רוח חיים כנל. על כן, על ידי המניין והספירה, על ידי זה דייקה יוצאים מטומאה לטהרה, דהיינו שיוצאים מרוח הטומאה וזוכים לרוח טהרה, רוח חיים דקדושה, על ידי שמגביהין בחינת המניין והמספר אל הקדושה, על ידי שמונין הימים לזכות לקבלת התורה, שמשם עיקר שלמות החסרון שהוא בחינת מניין כנל. ועל כן סופרין אל ענפת העומר סעורים. עומר סעורים זה בחינת שמכניעין עשיו איש סעיר ומגביעין הרוח חיים שנבלע בתוכו אל הקדושה. ועל כן מגביעין אותו בכל השישה קצוות, כי המשכת הרוח חיים הוא בבחינת וו כנל. וזה בחינת מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי להעביר תללים רעים. היינו כדי להכניע הרוח רעה, רוח אטומה, ולברר משם הרוח חיים דקדושה מתוך הרוח סערה, שהוא בבחינת סעורים, לשון סערה, כמו שכתוב, כסעירים מלא דשא. כסעורים הוא מאכל בהמה, שהוא בבחינת רוח הבהמה יורדת למטה, שהוא בבחינת הרוח סערה כנל. ועכשיו מגביהין ומניפין העומר סעורים כדי להכניע הרוח סערה ולהגביע הרוח חיים, לברר מתוכו כנל. ואז הם מתחילים לספור הימים כדי לקשר מספר הימים שהם בחינת חסרון כנל אל הרוח חיים דקדושה, ששם עיקר שלמות החסרון של כל המניינים והמספרים שבעולם. ואי אפשר להשלים החסרונות של המספרים כי אם על ידי בחינת ספירת העומר, על ידי שמקשרין המניין למעלה מהמניין, ששם שלמות כל החסרונות, כי ממנו תוצאות חיים כנל. ועל כן סופרין משבת לשבת, ממחורת השבת עד ממחורת השבת. כי יום טוב נמי יקרה שבת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר שלמות המניין הוא על ידי שבת כנל. תתבב. וזה בחינת תספרו 50 יום, ובאמת אין סופרין רק ממתת יום. אך באמת עיקר התיקון והשלמות של כל החסרונות, שהם בחינת מניין ומספר, הוא על ידי בחינת יום החמישים, שהוא קבלת התורה כנל. כי יום החמישים, שהוא שער החמישים, הוא בבחינת למעלה מהמניין, למעלה מהבריאה, כי אי אפשר להשיגו בזה העולם. ועל כן נאמר במשה, ואת חסרהו מעט מאלוקים. כי איתה, שמשה זכה לממתת שערי בינה, אבל שער החמישים לא השיג עד לעתיד. ומחמת שלא השיג עדיין שער החמישים, נאמר עליו, ואת חסרהו מעט מאלוקים. כי עדיין נחסר לו מעט, כי עיקר השלמות הוא בשער החמישים שהוא למעלה מהבריאה כנל. אבל באמת אי אפשר להשיגו בזה העולם. ומשה רבנו זכה להשלים ולהגביע כל החסרונות למעלה למעלה, עד שהיה בחינת כל החסרונות נשלמים והיו סמוכים ממש לשלמות החסרונות. וזהו בחינת ממתת שערי בינה שהם סמוכים בתכלית לשער החמישים, שמשם תכלית השלמות. זה עיקר התכלית, שיהיו החסרונות שהם בחינת כלל העולם, סמוכים ממש לבחינת שלמות כל החסרונות. כי בחינת שלמות בעצמו שהוא שער החמישים, אי אפשר להמשיך בזה העולם שלא יתבטל העולם. וזה בחינת תספרו 50 יום, שצריכים לקשר ולהעלות כל המספרים עד יום החמישים. ואז נכללין החסרונות בהשלמות, וממשיכין הרוח חיים משם להשלים החסרונות הכלולים במספרים שזה העולם, שעל ידי זה יוצאים מטומאה לטהרה, שזוכין לצאת מן הרוח הטומאה, רוח הסערה, וזוכין לרוח חיים דקדושה כנל. זין. וזה בחינת מילוי הלבנה, בחינת והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יש שבעתיים. כי מילוי הלבנה מפגימתה זה בחינת שלמות החסרון, כי החיסרון הוא בחינת חיסרון ופגימת הלבנה שהוא בחינת מלכות שנתמעתה על ידי הכתרוג, שמשם באים כל החסרונות של השפע. ועל ידי ממתת יום של ספירת העומר שהוא בחינת שבעתיים, בחינת מזוקק שבעתיים, על ידי זה נשלם כל החסרונות כנל שזהו בחינת מילוי חיסרון ופגימת הלבנה. יזיין. וזה בחינת שבעה ושבעה מוצקות לנרות, המובא בסוף המאמר ראיתי והנה מנורת זהב הנ"ל, שהם ממתת אורות וכולעיין שם. וזה בחינת ממתת ימי העומר שעל ידם זוכים להמשיך הרוח חיים מהתורה להשלים החסרונות, שהוא בחינת ונער יוצא מעדן וכולעיין שם. וזה בחינת כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף וכו'. כי אסור למנות את ישראל, כי המניין הוא בבחינת חיסרון כנל, בחינת חסרון הרוח חיים. ועל כן על ידי זה יכול לשלוט נגף חס ושלום כמו שכתוב ולא יהיה בהם נגף, שהוא הסתלקות הרוח חיים על ידי המניין, שהוא בחינת חיסרון כנל. ועל כן נקרא המניין והמספר מפקד כמו שכתוב, ויתן את מספר ומפקד העם, כשציווה דוד למנות את ישראל. כי מפקד לשון חיסרון כמו שכתוב, ולא נפקד ממנו איש. כי כל המניינים הם בבחינת חיסרון, ועל כן נקראים בלשון מפקד לשון חיסרון כנל. ועל כן אסור למנות את ישראל, כי אם על ידי שיתנו כופר נפשם לצדקה לקורבנות. כי על ידי הקורבנות מכניעין הרוח שערה, רוח הבהמה, ומבררים משם הרוח חיים דקדושה, ואז נשלמין כל החסרונות, ואז עולה המניין שהוא החיסרון לבחינת שלמות, ונמשך רוח החיים בתוך המניין והחיסרון. ואז די כה מותר למנות. וזהו כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, דהיינו כשתרצה לשאת ולהגביה בחינת המניין, שיושלם החיסרון הבא מבחינת מניין, וזהו לפקודיהם לשון חיסרון, היינו כשתרצה לשאת המניין ולהשלים החיסרון, אזי ונתנו איש כופר נפשו להשם וכו', ולא יהיה בהם נגף, כי על ידי הצדקה של הקורבנות ממשיכים הרוח חיים, וניצולים מהנגף שהוא הסתלקות הרוח חיים הבא על ידי המניין כנל. וזה בחינת צדקה, וזה בחינת פדיון שמונין המעות כפי המספרים שצריכים על פי כוונות, ועל ידי זה עושים פדיון וממשיכים רוח חיים לחולה. כי עיקר החולת הוא מבחינת הסתלקות הרוח חיים, בחינת חיסרון, ששורשו מבחינת מניין כנל. ועל כן על ידי המניין לקדושה שמונין המעות על פי כוונות, על ידי זה מגביהין המניין והמספר אל הקדושה. כי זה כלל שאין הדין נמתק אלא בשורשו, ואז כשממתיקין בחינת המניין והמספר בשורשו, על ידי זה זוכין להמשיך הרוח חיים שהוא בחינת שלמות החיסרון והמניין, ועל ידי זה ממשיכין רוח חיים להחולה. והעיקר על ידי שנותנין המעות את צדקה, כי צדקה הוא בחינת רוח חיים כמו שכתוב באורח צדקה החיים. כי העני בבחינת חיסרון שחסר מכל טוב. ועיקר העניות נמשך מחסרון ופגימת הלבנה כידוע. ועל ידי שמרחם עליו ונותן לו צדקה ומשלים חסרונו, בבחינת פתוח תפתח את ידך לו וכו' לדי מחסורו אשר יחסר לו. על ידי זה מרחמין עליו מן השמיים, ונמשך עליו גם כן בחינת שלמות החסרון שהוא הרוח חיים דקדושה. ועל כן צדקה תציל ממוות שהוא הסתלקות הרוח חיים. כי על ידי הצדקה שממלא חסרונו של העני, נמשך הרוח חיים שהוא שלמות החסרון, בחינת באורח צדקה חיים כנל. ועל כן נאמר בצדקה ובחנוני נא בזאת, אם לא אפתח לכם ארובות השמיים, ואריקותי לכם ברכה עד בלידי. דהיינו שלמות כל החסרונות שנמשך הברכה עד בלידי, כי עיקר שלמות החסרונות הוא על ידי צדקה כנל. י"ח. ועל כן מתחילים לומר טל ביום ראשון של פסח, כי טל הוא בחינת טל אורות שהם כלולים באביו של השם, שמשם עיקר המשכת הרוח חיים דקדושה, שהוא בחינת וו כנל. וזה בחינת שכללו רבותינו ז"ל טל ורוחות יחד, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, טל ורוחות אינן נעצרים, וכמו שאומרים משיב הרוח ומוריד הטל, כי הטל הוא בבחינת הרוח חיים דקדושה. ועל כן כללו טל ורוחות בברכת מחיי המתים, כי עיקר בחיית המתים הוא על ידי הרוח חיים דקדושה, בחינת מארבע רוחות בו היא הרוח הנאמר בתחיית המתים של יחזקאל. ועל כן מתחילים טל ביום ראשון בפסח, כי זה עיקר יציאת מצרים שיצאו מבחינת מקוצר רוח וזכו לרוח חיים דקדושה כנל. ט. ועל כן מפטירים בפרשת תחיית המתים של יחזקאל בשבת חול המועד פסח, וזה בחינת שבת הגדול קודם פסח, כי עיקר המשכת הרוח חיים דקדושה הוא משבת כנל. ועל כן נקרא שבת הגדול, כי על ידי שבת יוצאים מגלות מצרים שהוא בחינת מקוצר רוח, וזוכים לבחינת עריכת הרוח חיים דקדושה, בחינת ערך אפיים ורב חסד. ועל כן נקרא גדול, כי זוכין שיהיה הרוח חיים דקדושה גדול, הפך מקוצר רוח כנל. וזה נמשך משבת דייקה שמשם עיקר רוח חיים לקדושה כנל. ועל כן לקחו אז את הקורבן פסח שהוא הכנעת הרוח שערה, רוח הבהמה, הרב דסיטרא אחרא, לברר מתוכו הרוח דקדושה וכו' כנל.